Alize dușirile, să nu fi din a ta. Alize dușirile, să nu fi din a ta. Iumba iute Maria, Dumnezeu cu acina te. Iumba iute Maria, Dumnezeu cu acina te. Para Jesus nos ilumina.